Mija już 23. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny w skutkach pożar w Łodzi. Zginęła kobieta, także w Łódzkiem. W wyniku wybuchu gazu ciężko poparzony został mężczyzna. Wyjątkową rolę Śląska kiedyś i dziś podkreśla prezydent Andrzej Duda. Wziął udział w koncercie w rocznicy odzyskania niepodległości. Adam Nawałka sprawdzi nowe ustawienia. Jutro w Gdańsku nasi piłkarze zagrają z Meksykiem. Strażacy nie wykluczają, że to było zapruszenie ognia. W jednym z mieszkań w bloku na Łódzkich Bołtach po południu wybuchł pożar. Zginęła kobieta. W trakcie tego pożaru z mieszkania została ewakuowana 67-letnia kobieta. Niestety bez funkcji życiowych natychmiast przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety przybyły miejsce zespół ratownictwa medycznego, stwierdził zgon tej kobiety. Informował rzecznik strażaków Łukasz Górczyński. Także w województwie łódzkim w miejscowości Jackowice w powiecie łowickim doszło do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym. Rzecznik komendanta wojewódzkiego straży pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak. W wyniku tego wybuchu ranny został 60-letni lokator tego domu. Na miejsce wezwano również powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w celu określenia, czy budynek nadaje się do użytkowania, ponieważ doszło do naruszenia konstrukcji ścian. Ranny mężczyzna ma poparzone ręce i nogi, jest pod opieką lekarzy. Śląsk jest częścią polskości, a polskość jest częścią śląskości. To dwa byty, które są ze sobą złączone w sposób absolutnie nierozerwalny. Tak mówił prezydent podczas koncertu z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W Katowicach artyści wykonywali m.in. pieśni ze śląskiego śpiewnika powstańczego. Andrzej Duda w rozmowie z dziennikarką Trójki podkreślał, że to m.in. mieszkańcy Górnego Śląska długo walczyli o niepodległość. Górny Śląsk ma szczególny udział w tamtych latach odzyskania niepodległości. Kształtowania się granic II Rzeczypospolitej, tej odrodzonej Polski, to tutaj trzeba było trzech powstań, żeby ta część Śląska mogła być Polska i tu właśnie ludzie o to walczyli. I podczas koncertu transmitowanego przez Trójkę wystąpili m.in. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Stanisław Sojka i Józef Skrzek. W Krakowie zaczęły się przygotowania do Światowego Dnia Ubogich. Święto ustanowione przez papieża Franciszka przypada za tydzień, ale w stolicy Małopolski pomoc, spotkania i rozmowy zaczynają się już wcześniej. O szczegółach Paweł Pawlica. Dla bezdomnych i ubogich przygotowano rekolekcje oraz wydarzenia kulturalne. Za dwa dni w centrum miasta stanie specjalny namiot spotkań. Tam na potrzebujących będą czekały ciepłe napoje i posiłki, ale też osoby, które będą udzielały innej pomocy, mówi siostra Teresa Pawlak, albertynka. Pracownicy socjalni, prawnicy, osoby, które jakoś są blisko związane. Konkretna pani Basia mówi konkretnemu panu Jankowi, co zrobić, żeby na przykład mieszkanie, które ma zadłużone, jakoś z tym pójść do przodu z tą pracą. Organizatorzy mają świadomość, że w kilka dni nie rozwiążą problemu bezdomności i ubóstwa w Krakowie. Ale może to być dobry sposób, żeby zmniejszyć taką obojętność, bo no przeciwieństwem miłości jest obojętność, więc chcemy walczyć z obojętnością. W organizację wydarzenia zaangażowało się kilkanaście instytucji i zgromadzeń zajmujących się udzielaniem pomocy potrzebującym, które na tydzień połączyły siły. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zagramy o zwycięstwo, ale chcemy także sprawdzić nowe ustawienia, mówi przed jutrzejszym meczem z Meksykiem Adam Nawałka. Podczas spotkania naszych piłkarzy, które rozegrane zostanie w Gdańsku, zabraknie 7 czołowych zawodników reprezentacji, m.in. Lewandowskiego, Grosickiego, Krychowiaka czy Glika. Za grę biało-czerwonych może więc być odpowiedzialny Piotr Zieliński. Ci zawodnicy, którzy opuścili nas, są na pewno bardzo ważnymi postaciami w tej drużynie, ale są kolejni, którzy na pewno będą chcieli zaprezentować się bardzo dobrze i są w środku zawodnicy, z którym grałem, z którymi długo jesteśmy w tej reprezentacji, także myślę, że damy radę. Mecz z Meksykiem zacznie się jutro o 20:45. W piątek w Warszawie Polacy bezbramkowo zremisowali z Urugwajczykami. O północy w Trójce kolejny serwis, zapraszamy. Opady śniegu tej nocy na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku i lokalnie one mogą być dość mocne, bo może spaść nawet 10 cm śniegu. W wielu regionach także deszcz ze śniegiem i mgły. Na termometrach na północnym wschodzie do -1 stopnia, w większości regionów od +1 do +4. Jutro pochmurno, większe przejaśnienia tylko na zachodzie kraju. Popada deszcz, a na północnym wschodzie również śnieg. W większości regionów od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Along the coast road, my love and land, the early light of winter glow, I'll pour a coat 5 minut po 23 powraca Minimax, aby poinformować Państwa, że bilety na przyszło poniedziałkowy koncert Ten Years After w Szczecinie zostały ponownie pomyślnie przydzielone. Mamy nadzieję, że tym razem nic nie przeszkodzi w obecności na koncercie. Pamiętamy też, że Anatema dziś występuje w Warszawie w klubie Progresja, ale żadnej relacji jeszcze nie widzę w komputerze. Być może oni po prostu grają jeszcze. Jeśli zaczęli około 21, to koncert prawdopodobnie się toczy. Być może przed północą czegoś się dowiemy. No a teraz chciałbym Państwu przypomnieć, że dziś mamy urodziny dobrego gitarzysty. No, w jego przypadku to trzeba podkreślić także dobrego gitarzysty. No właśnie, niestety dobry gitarzysta, tylko utwór na mnie wystartował. Spróbujemy jeden utwór wcześniej, żeby zaprezentować Państwu jego gitarowe możliwości. Państwo poznali, Neil Young ma dzisiaj urodziny. To jeszcze raz, inna piosenka. Poprosimy bardzo, niech zabrzmi. Still rolling. got to be free. John Lennon said that, and I believe in love. I believe in action. When push comes to shove, who cares what you believe? Said the captain amazed. If you stood in my shoes, your eyes would be glazed. So my fair damsel, won't you take your leave? Are you headed for the country where you wear the green sleeve? And the children laugh, and the old folks sing, and the church bell toll for a miraculous thing. Where the big red furnace just glows and glows. Where the big heart beats. Where the big wheel rolls. To naprawdę dobry gitarzysta, choć strojenie gitary to nie jest jego słabość. Tu o co innego idzie i wszyscy o tym wiedzą. Neil Young ma dzisiaj 72 urodziny. Amerykańska legenda, Kanadyjczyk, singer-songwriter, pieśniarz śpiewający własne utwory. Zaczynał w latach 60. w folkowym zespole Buffalo Springfield. Potem członek supergrupy Crosby, Stills, Nash and Young. Album Deja Vu w roku 1970. Numer jeden w Stanach Zjednoczonych. Najlepiej sprzedawana płyta w tym roku w Ameryce. No a później taka płyta najważniejsza dla Neila Younga. Szybki sukces, zaczął potem karierę solową i szybko osiągnął wielkie sukcesy. 1 lutego 1972 wydał swój album Harvest. Na tym albumie przebój numer jeden na listach Heart of Gold. To był ten jego największy sukces. No a później wspaniała kariera trwająca do czasów nam współczesnych. I nie zdradzę już teraz wielkiej tajemnicy, jeśli powiem Państwu, że niewiele brakowało, aby Neil Young wystąpił w tym roku latem w Dolinie Charlotte na słynnym festiwalu Legend Rocka. No i naprawdę pięknie by się dopisał tam do Dylana i paru innych takich wykonawców. No ale z drugiej strony, czy nadmorska publiczność wakacyjna wypełniłaby spory amfiteatr na występie takiego wykonawcy, dość trudnego jednak czasami na swoich koncertach? No a organizator takiego przedsięwzięcia niezbyt taniego musi jednak myśleć o takich rzeczach. No ale jeszcze wiele przed nami. Myślę w Dolinie Charlotte zwłaszcza. Neil Young, 72 urodziny, na pewno wygląda dziś inaczej niż 40-50 lat temu, to oczywiste, ale wciąż jest siła i wciąż są chęci. 1 grudnia ukaże się jego najnowszy album, taki prawdziwy album, bo on wydał kilka miesięcy temu płytę, ale to były nagrania sprzed lat 76 roku. Teraz wychodzi nowa płyta, 1 grudnia i ona się będzie zaczynać od takiego oto utworu. Thank you. tried to put myself in your shoes, tried to feel how you feel. Already gray, you're already gray. You're the promised land, you're the helping hand. The day out on the street, my American friend. You're looking at one of the lucky ones. Came here from there to be free. Got to taste the life in freedom land. Got to play my part. God's plan. To brzmi jak jakaś rock opera. Co się będzie działo dalej? Nowy album Neila Younga, Visitor, 1 grudnia oficjalna premiera, 10 utworów. Posłuchamy z pewnością. Pozostając w kręgu wielkich amerykańskich artystów, którzy są także dobrymi gitarzystami, nowe wydawnictwo Boba Dylana. So low down and disgusted, can't help but wonder what's happening to my companion. Are they lost or are they found? Have they counted the cost it'll take to bring down all the earthly principles they're gonna have to abandon? Why, there's a slow train coming up around the bend. but she sure was realistic. She said, boy, without a doubt, have to quit your mess and straighten out. You could die down here, be another accident statistic. I got a slow train coming. Around you is just about to make you embarrassed. Sheiks walking around like kings, wearing fancy jewels and nose rings, deciding America's future from Amsterdam and Paris. But there's a slow train coming. Trying to manipulate Satan. But there's a slow train coming. Big time negotiators, false healers and woman haters, masters of the bluff and masters of the proposition. But the enemy I see was a cloak of decency. All non-believers and man-stealers talking in the name of religion. But there's a slow train coming. People starving and thirsting. Green elevators are bursting. You know it costs more to store the food than it do to give it. As they lose their inhibition, follow your own ambition. They talk about a life of brotherly love, show me someone who knows how to live it. But there's a slow train coming. Suicide case, but there was nothing I could do to stop it. I don't care about economy, I don't care about astronomy, but it shouldn't bother me. See my loved ones turning into puppets. But as a slow train coming. Thank you. Najnowsze wydawnictwo Boba Dylana, Trouble No More, 13 odcinek The Bootleg Series, ukazało się tydzień temu i zwykle przy okazji takich wydawnictw mawiamy, no pół żartem, pół serio, że po tygodniu, to już państwo wszystko wiedzą, to tak szybko teraz idzie, że już nie ma do czego wracać. Nie w tym przypadku. To dzieło szczególne, państwo wiedzą, Dylan wydaje, właściwie jego wytwórnia pewnie wydaje te bootlegowe serie w takiej niechronologicznej kolejności. To najnowsze dzieło obejmuje lata 1979-1981. Wszędzie państwo przeczytają, że to chrześcijański okres w twórczości Dylana, co już dzisiaj nie budzi takich emocji jak wtedy. Ja pamiętam głównie to, że wtedy Dylan spotkał się z innym dobrym gitarzystą i zupełnie innym gitarzystą, Markiem Knopflerem. Dzieło wyszło w wielu formatach. Ten format najpoważniejszy to jest 11 płyt kompaktowych i jeszcze jedna płyta do oglądania. Głównie nagrania koncertowe, no można powiedzieć niezliczone. Ja nawet nie przeczytałem jeszcze, co jest na tych płytach, a co dopiero mówić o przesłuchaniu. Tanio nie jest, ale myślę, że warto. No i znów tutaj na tej płycie najnowszej Dylana jest kolejny przykład, a nawet kilka przykładów jego przedziwnego zupełnie stosunku do własnej twórczości, bo jak państwo wiedzą, Dylan w jakiejś takiej pewności, że będzie wciąż miał nowe pomysły, porzucał czasami swoje utwory albo w trakcie nagrywania, albo w trakcie próbowania, albo nawet po nagraniu. I po latach okazywało się, że te utwory wcale nie były gorsze, a jeden to w ogóle fantastyczny się kiedyś odnalazł, wcale nie były gorsze od tych innych wybranych na płytę. No taka pewność siebie. I mamy tutaj kilka takich piosenek, a jedna to jest w ogóle niezwykła, za chwilę będzie zagrana, opisana jako próba, ale to jest nagrana piosenka, usłyszą państwa, 26 sierpnia 1980, utwór Making a Liar, Liar Out of Me. I ten utwór poszedł na szczęście nie do kosza, ale na półkę i po latach wydany dopiero teraz na płycie. Bob Dylan w zupełnie nowej dla wszystkich słuchaczy świata piosence. I tell people you just going to change it, and if you're acquainted, boo, with night and day, that your money's good and you just being courageous on them burning bridges, knowing your feet are made of clay. Well, I say you won't be destroyed by your inventions, that you brought it all under captivity, and that you really do have all the best intentions. But you're making a liar out of me. When I say that, you're just young and self-tormented, but that deep down you understand the hopes and fears and dreams of the discontented. Threaten now to overtake your promised land. Well, I say you've not sowed discord among brothers, nor drain a man of his integrity, that you'll remember the cries of the orphans and their mothers. But you're making a liar out of me. But you're making a liar out of me. Well, I say that that ain't flesh and blood you're drinking in the wounded empire of your fool's paradise. with the light above your head forever blinking. Turning virgins into merchandise. You must have been beautiful when you were living. You remind me of some old time you used to be. I say you can't be trusted with the power you've been given, but you're making a liar out of me. So many things so hard to say as you stumble to take refuge in your offices of shame. As the earth beneath my feet begins to rumble and your young men die for nothing, not even fame, I say that someday you'll begin to trust us, and that your conscience not been slain by conformity, that you stand up unafraid to believe in justice. You're making a liar out of me. You're making a liar out of me. And I can hear the sound of distant thunder from an open window at the end of every hall. Now that you're gone, I got to wonder if you ever were here at all. I say you never sacrificed my children to some false god of infidelity. It's not the Tower of Babel that you're building, but you're making a liar out of me. You're making a liar out of me. Now you're making a liar out of me. Pewnie już mówiłem Państwu kiedyś, że na płytach z odrzutami Boba Dylana, tak zwanymi odrzutami odnalezionymi po latach, są utwory lepsze niż większość wykonawców świata. Chciałaby mieć na swoich płytach najważniejszych. No ale tak to jest z talentami. Sprawiedliwie to się nie obdziela. Pojawił się też w Państwa internetowej korespondencji do Minimaxu wątek dyskusyjny, czy Dylan był dobrym gitarzystą. Ja śmiem twierdzić, że był dobrym, bo sobie myślę, generalnie w muzyce są jakieś wzory czystości i porządku, ale są one umowne. I najważniejsze, aby zagrać odpowiednio. I myślę, że Dylan grał akurat odpowiednio, a zwłaszcza komponował na gitarę fantastyczne utwory, zwłaszcza w pierwszej części swojej kariery. No to tyle na razie w tej dyskusji. Czy ja mówiłem Państwu już dzisiaj, że w nadchodzącym tygodniu ukażą się ciekawe płyty za granicą i w Polsce? To jeszcze jedna się ukaże. Anita Lipnicka wydaje za 5 dni swoją nową płytę. Ona nosi tytuł Miód i Dym. I to będzie pierwszy taki polski album Anity, bo te wcześniejsze najczęściej, pamiętają Państwo, to gdzieś tam w Londynie nagrywane z londyńskimi sesyjnymi muzykami, a teraz wszystko w Polsce, bez muzyków sesyjnych. Płytę firmuje zespół Anity, The Heads, 4 muzyków, 4 muzyków, z którymi artystka występuje na estradzie od 2 lat. Jest na tej płycie korzennie z echami bluesa, country, kantry, folku ze złotych lat hipisowskich. No i koncerty promocyjne, one już były we Wrocławiu i w Krośnie, a kolejny będzie w Warszawie, a potem jeszcze Gdańsk, Poznań, Kraków. Ten w Warszawie, w piątek, w dniu wydania płyty, 17 listopada w klubie Stodoła, będzie szczególny, bo zjawią się tam wszyscy artyści, którzy wystąpili gościnnie na płycie Anity. Julia Pietrucha, Tomek Makowiecki, Ralf Kamiński i Fismol. To będzie 17 listopada w Stodole i tam będzie reprezentacja Minimaxu, bo mamy cztery wejściówki na to wydarzenie. Gdyby państwo byli zainteresowani, proszę w ciągu najbliższej godziny, tak się umówmy, przysłać list internetowy do Minimaxu ze swoją kandydaturą i zatytułować, zatematować ten list, to ważne, wpisując jako temat wiadomości tytuł najnowszej płyty Anity Lipnickiej. Dwa utwory z tej płyty, o ile wiem, już były publikowane. Trzeci będzie opublikowany jutro, nosi tytuł Raj. No a teraz w Minimaxie będzie taka zwykła minimaxowa, światowa przedpremiera. Ulicami miast, bezdrożami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Ot taka tam światowa minimaxowa przedpremiera utworu Rise z nowego albumu Anity Lipnickiej grupy The Hats. Album w nadchodzącym tygodniu, tego samego dnia w piątek w Stodole, wielki specjalny koncert promocyjny. Mam nadzieję, jest to nadzieja granicząca z pewnością, że Państwo słuchają środowej tonacji trójki, bo ta środowa tonacja i minimax to jakby dwa oblicza tej samej księgi, więc gdy Państwo słuchali tonacji w ubiegłą środę, to pewnie Państwo pamiętają, że ona się fantastycznie zaczęła. Zaczęła się od takiej oto piosenki. Za późno dzwoniłaś do mnie, za późno. Zrozumiałem to dziś, za późno. Wyruszyłem samotnie, za późno. Lecz dokąd mam iść, za późno. Wiem, nie jestem bez winy, za późno. I ty dobrze to wiesz, za późno. Brawo to! Czuła dłoń, twarda pięść. Brawo to, czuła dłoń, twarda pięść. Serce pęka jak bombę, wypełnione złą krwią. Gdyby księżyc miał siostrę, byłabyś nią, chociaż tęsknię za tobą. Muszę przerwać tę grę. Brawo to, czuła dłoń, twarda pięść. Brawo to, czuła dłoń, twarda pięść. Rok bez Leonarda Cohena na tym świecie, ale jego pieśni wciąż żywe. Przed chwilą Agata Klimczak, Rafał Konieczny, także autor aranżacji, Teatr Piosenki. No, słyszeli państwo, jakaż to wersja piękna znanej pieśni w przekładzie Romana Kołakowskiego. Cały album, istnieje płyta, nosi tytuł Słynny niebieski prochowiec, polska listopadowa płyta. 13 utworów, tych sławnych, znanych najczęściej utworów wielkich Coena w przekładach Romana Kołakowskiego, wykonanych przez Teatr Piosenki. I te sławne utwory najczęściej trafiają na płyty i są wykonywane w przeróżnych wersjach. Tym bardziej chciałbym państwa uwadze polecić nową płytę Marcina Stycznia, wykonawcy z kręgu ballady, piosenki śpiewanej, poezji. Prezentowałem jego poprzednią płytę w Minimaxie, pamiętam. Ta najnowsza nosi tytuł Lubię gadać z Leonardem. I tutaj nie ma tych największych przebojów. Nie będzie to Alleluja i Wierzy i tak dalej. Bo Marcin Styczeń sięgnął po 3 ostatnie albumy Leonarda Coena, więc rzeczy nieco mniej znane i ograne. I przetłumaczył wybrane piosenki na język polski, co łatwe nie było z pewnością. I nagrał je i stąd jest ta płyta. 11 takich utworów Marcina Stycznia i jeden utwór powtórzony w wersji koncertowej. Posłuchamy polskiej wersji utworu, który w oryginale nosił tytuł Darkness, a po polsku to jest Ciemność. Ciemności wirus w twojej szklance musiał być. Ciemności wirus wziąłem tylko łyk. Zapytałem, czy to minie. Powiedziałaś, do dna pij. O przyszłość nie dbam. Zostało mi niewiele dni i nawet tu i teraz do roboty nie mam nic. Przeszłością chciałem się pocieszyć, ale ciemność już u drzwi. Papierosów już nie palę, przestałem także pić. Nie kochałem ciebie wcale, to ty ze mną chciałaś być. Powrotów nie chcę, skarbie, bo nic już nie smakuje mi. Kochałem kiedyś tęczę, jej widok mi zabierał dech. I jeśli chciałem czegoś więcej, to by prawdziwy był mój śmiech. Ale ciemności wirus skarbie, bardziej niż ciebie zniszczył mnie. ciemności wirus. W twojej szklance musiał być ciemności wirus. Wziąłem tylko łyk. Zapytałem, czy to minie, bo wiedziałaś do dna pij. To już rok bez Leonarda Cohena, ale jego pieśni ciągle żyją. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski, Leszek Adamczyk, to był Minimax. Dziękujemy. Like a bird on the wire. Like a drum in old midnight choir. I've tried in my way to be free. Like a worm on a hook. Like a knight bent down in some old-fashioned book. I have seen all my ripples for thee. If I have been unkind, if I have been unkind, well, I hope you can find a way to let it all. If I have been untrue, if I have been untrue, just that I thought a lover had to be some kind of liar, some kind of liar too. For me. I have tried.